شیرین یعنی دیوز لا شیرین یعنی ام مشمش تی تیل تیر ها چیر خانه نیواز اقوا خیخ شیرین جدای اقوا شیرین زو گف نیر خواست جز اتیل جغای چکدیز کلیگیز اموغدای بلکی صد ماد نی جغدای تا ویرت نی ایقوا شیرین جده جچیر گوژا گوژ جواب گودای زای خیر نی اخپا چون قید نی سنال کولیز خکدای خطانه کولیز زو چی قوون چاره دل اتسوغدای سلی واخ کولین ویلی کوای خطون ترسیک چی اسکان قوول کپاری کای اتسیگ نوای خراج دای زا اخرا ویرچری خسارت اونی کای خدای سلی وخا لحای تا اتسوغ نا خطون ترسیک ویری کترم کان دیز وان جدای وول شکی چون گلای سینال دی مانیل هدای ادوی چی تکیر نوای مانی قصوختار قپی خانا چی ترسیل دشمار ریقی سویی چی دختانا چی راغق آیلا چنک اولاخ دی لایخ گدای چی دیده گزدمیشتای چلا ویلیک ام قرشیلمیسی چی پسی دی کشه دیز چکوردای وی چی شکی توم تیک قونا ام کلیس خوزوای دیده دین و کچرا ارو شدای اتا قرطول فتری کای سوچت انی جغور زوای تیسی باردنی ورچیردنی ویری سنال چکوری چکوریز دیدین سیسکانا تادی سایتیز خوزوای دیده کلاخ دیلایخ دای لحسه دا چون ویری بختا وار جدای پسی نی تیسی بارنی ورچیرنی اوی اوی اوی جان دیدین شکر دیلای بیتمیش خایی تیریب تیریب تیسی بار لو دای دیدی مهریبان سینال دی ادا چون نی انجی کلو ایدا چیر جان دیدین لطسو کتران اتکیم شارگار ای خوان اقولو ای خوان کمالو کن دیدیس هینا جغانتا گشین خانانی اسیت دیدی کس فوگو دا نیانی خورک تینا چون ویری حققان قبول کسو دای نلهودی چی خطون ترسیلا اوک سوای تکویریا حق اون گزاف خطیر جدای تاون تاق دا زاز نیسلی بادی دیز وخان خصوصیلی وخان خصوصی غیت قسان دیز چیر جدای دیده دینی سلی وخ اخواری سویلا زون هلینی تاون تاق دا زرزاز وای غطیرین نیخش ریز کلیگیز اموغدای یراب ایت سوا شمود غیده وطا عجاق سان اسر الله معلم دیز چیر خون ممکن یا زی سلی وخ ای دنیا دال وردلای نی بختلو روش خون پتال زا وچ اون گرک یتا یراب چی خطون ترسیل خطا پرا الاتا تخایت ایت سوا غیتیر پرا وطا ایفین سا ارادا زاز اک جدای خی سانیت انی چونی چی کول نیچ ازاو چزلای لایار نی ازاو زا ویلیر قایدای ویلیر قغایلا زاز چی کولین چره دین پتا وطان وای سلی وخان خصوصی غیده کودای ادا چاز معنی ارلو دای اما وو چیز دانی ادا سیز چی دیدین سینیز اخشار دیجه دای سلی و همیشه وی چین چین وینیل اوونا کسو دای ویلی کوای ایری پای ساسنی اقیسنا اخوارای قریز ام یراب ام چی چره دلتان وای وی چین ویدلاینی گزیل اکی غتریخ گلاز را خدای تا سلی وخ صدر هیکتانی و چیز دانی زی سلی وخ ازارلو خانای چی دیده همیشه خیز کولا خلفین وای سلی وخ خطون ترسیک مس قد مسیل قد کن وای زانی ادال اتسوخ زادت ایر چکور زوای وی هینکت از وی یواخ جزون ایزا لحظاز وی چان دیز وچ کان زواتا لحچان سلی وخ زاجه غورده واز سلی وخا وی چین یا خونش کی غلیف دیزی گردان قجاخ لمیش نوا و زایف سینال دی کشکوش نای وون پرا قسان ستخای سولی زا وون ما چدر نی کستاچ سلی وخ لغنای زا لح وی چان دیز وچ کان زواده لح چان سلی وخ لجه غورده واز زی چان دیز مور کان زوا سولی ستخا لغنای سلی وخا سهرین خمونی که چانوای چانتانی قونا زورقی حتنا سقیل شه داغ دی کش دیق سلی و خاز مرکش خیز فینا فینا خیر نیسای لخ دیو اگه قیلا هیچ خبر نوا چیز زن کس ایری چپین یقوه تو نای دون چپین یقوه کرکیت تماری زوریز کس ایر زی ولیریز کلیگ زوای وچیت انیزا سازد خبر قاز کانزوا لهودای ونا سارا دیلای زی پتاو سا چوبان تان نقات نای. نی ایالتا زهینی سفیزوای دیتا خبرار قونای. за адазлаханайхи, безив селивах лапкеви азарлуханва, ам исята чихтун тарцин хатканва, адазмурк азава.